www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. پہلی بات یاد ہے کہ میں چند دن پہلے نیتوں کے بارے میں آپ لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ مظاہر العلوم میں مظاہر الحق میں نیتوں کی تفصیل ہے کہ کسی کام میں کیا کیا نیت ہونی چاہیے اور خاص طور سے مسجد میں جانے میں کیا نیت ہونی چاہیے. تو بیان ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہمارے ڈاکٹر امداد علی صاحب جو کرناٹک کے مشہور ڈاکٹر ہیں آتے ہی رہتے ہیں ایک دو مہینے کے بعد. بہت اپنا کام لاکھوں روپئے چھوڑ کر کے آتے ہیں. دو تین دن کے لیے آتے ہی رہتے ہیں پوری دنیا کے ایشیا کے. یہ تو تعریف ہی ہے. دینی تعریف یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت کتابوں کو اکٹھا کرتے ہیں. بہت سی کتابیں بھیجا کری تشریف لائے کئی کتاب اکابر کی عربی میں. ایک کتاب اس میں نیت کے متعلق نیت مسجد جانے میں دس نیتیں. اب ہم لوگ جا رہی ہیں تو مسجد جانے میں دس نیتیں لگ بھگ. بہت مجھے اثر ہوا. ابھی ذکر وہی سال پہلے ہوا تھا. انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے لیکن انہوں نے دس عرب عالم ہے دس لکھا تھا. مجھے بھول گیا. میں لے گیا کتاب. ہمارے کئی مہینے سے میں بیان نہیں کر رہا ہوں مسجد میں جو میں کام بیان کرتا ہوں. کل آپ لے آئے میں نے کہا اب نیتی کے بیان سے شروع کروں گا. پڑھنے سے متعلق ہمارا ترجمہ اس کا ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے مسجد میں جانے کی اللہ کے زیارت کے لیے. وہاں ہم کو اللہ سے ملاقات ہوئی. کتنا خوش خوش آیا ہے آپ نے گورکھ خوش آیا ہے بیمار ہے بہن لوگوں کو کہ آپ ہم لوگوں کی زیارت کیا ہے. لیکن پہلی چیز اللہ کے جلیل لفظ لکھا جلیل لفظ ہے. اللہ جلیل کی زیارت کی نیت کرو کہ ہم مسجد جا رہے ہیں. اللہ رب العزت کی زیارت ہوگی جلیل کا لفظ ہے. جلیل کی زیارت ہوگی. یہ معمولی بات ہے. مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر کہ علوم سے آپ نے اللہ تعالیٰ آگاہ فرمایا. رب جلیل اللہ کا گھر بیت اللہ کہتے بھی ہیں. جب اللہ کا گھر ہے تو اس گھر میں جائیں گے تو اللہ ہی کی زیارت کے لیے جائیں گے. دھیان نہیں جاتا مجھ سے سب چیزوں پر. جو کہتا ہے تبھی دھیان جاتا. یہ بھی بڑی بات ہے. میں تو مست ہوں مجھے بہت. مجھے وہاں بھی میں بیان ہی نہیں کر سکا. کل میں جلیل گیا اللہ رب العزت جلیل. جلیل ظاہر کی عظیم کے معنی میں. اللہ کی زیارت نہیں کہا. جلیل کی زیارت کے لیے کرو کہ اللہ کی وہاں ملاقات ہوگی. اس تصور سے جائے گا. اللہ کو اللہ تعالی باتیں کر رہے ہوں مسجد میں. ہم لوگ علی گڑھ میں تھے, وہاں ابراہیم حسن جہاں ٹھہرتے ہیں حاتم کریم اللہ, مسجد میں بورنگ لگائی تھی مسجد باہر متصل, ہم سب لوگ بورنگ دیکھ رہے تھے. باقی مولانا مسلح کہا مسجد میں آپ لوگ آئے ہیں بورنگ دیکھنے کے لیے, ڈانٹا سب ہم لوگ آ گئے. بہت ڈانٹ بھی بڑی ہے مدد ہوئے کیا, ہم لوگ معلوم نہیں تھا کہ یہاں اس طرح. لیکن مذکر اسی کو کہتے ہیں, نبی مذکر ہوتا ہے, غفلت ہوتی ہے آگاہ کرتا ہے. مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, ہے کہ نہیں؟ مذکر تذکیر کیجیے. آپ ہدایت پابست نہیں کریں گے, دل میں ہدایت ڈالنے والا میں ہوں. آپ نے کتنی چاہا ابو طالب کو نہیں ڈال سکے, آپ کا کام صرف تذکیر. اور موری لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, مشائق کو بھی سمجھنا چاہیے. کہتے ہیں میری وجہ سے ہوا, تمہاری وجہ سے کیا ہوا؟ نبی کو کہا گیا مذکر آپ ہیں, تذکیر یاد دلائیے. مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ تذکیر کیجیے. ہم لوگ حافظ وزیر صاحب کے یہاں بیٹھاتے تھے بہت بار, ان کا مکان سبھی علماء تھے, اس میں وہاں ابراہیم حسن صاحب بھی تھے. تو امرود والا بار بار چلا رہا تھا, آواز دے رہا تھا, الہ آباد کا امرود کھاؤ, الہ آباد کا امرود لے جاؤ. ہوتا ہے بولتے ہیں, بولے جی بھجی, کسی کا ذہن نہیں گیا. سب لوگ تھے, سبھی علماء تھے, مشائخ تھے. یہ ہمارا ابراہیم صاحب نے کہا دیکھیے اسی کو تذکیر کرتے ہیں. کہتا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ الہ آباد میں ہوں, امرود بھی سامنے ہو, لیکن یہ ذہن میں آئے کہ اچھا امرود ہے خرید لینا چاہیے. یہ تذکیر مذکر, الہ آباد کے امرود کا مذکر یہ یاد دلا رہا ہے, یہ الہ آباد کا امرود ہے, سمجھنے کا رہیے. یہی مطلب مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ تذکیر کیجیے, مومنین کو نفع ہوگا. اور علامہ شارح نے لکھا ہے اس آیت میں بہت زبردست وعد بھی ہے اور وعید بھی ہے. آپ تذکیر کیجیے, مومنین کو نفع ہوگا. یہ حتمی اللہ فرما رہا ہے, حضور کی حدیث نہیں, بزرگ کا قول نہیں ہے, اشارہ ہے. مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ تذکیر کیجیے, تذکیر کا نفع مومنین کو ہوگا, حتمی بات ہوگی. یہ دوا فرما کے لیے مفید ہوگی. تو تذکیر مومنین کے لیے نافع ہے. اس بنا پر ہر وہ شخص جہاں تذکیر ہوتی ہے اس کو سوچنا چاہیے اس تذکیر کا ہم کو نفع ہو رہا ہے یا نہیں. اتنی بڑی ہے تذکیر کا نفع ہو رہا ہے. اگر نفع ہو سمجھو کہ اس آیت کے مطابق تم مومن ہو, اور اگر نہیں نفع ہو تو سمجھ لو کہ یا تو ایمان نہیں ہے یا کم ہے, اس کی فکر کرو. اللہ مشاہ لکھ رہے ہیں مذکر فإن الذکر. بہت دن کے بعد ہے, میں گھوسی میں تقریر کر رہا تھا, وہاں بھی رحمت آدمی تھے, اسی پہ بیان کر رہا تھا. انہوں نے ایک اور نقطہ بیان کر دیا, بہت عمدہ کیا, کہ آپ تذکیر کیجیے, نبی کو حکم ہو رہا ہے, مومنین کو نفع ہوگا. نبی کو ہے تذکیر, اب مذکرین کو بھی غور کرنا چاہیے, خالی مخاطبین سے نہیں. وہاں تو حضور کو خطاب ہو رہا ہے, جس طریقے سے جن کو سنایا جا رہا ہے ان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے, یا جو سنا رہا ہے اس کے اندر بھی تذکیر کی مہارت ہونی چاہیے. نہیں سمجھے؟ وہاں صرف چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذکر, آپ تذکیر کیجیے. وہاں آپ نہیں کہا کہ آپ اس لائق ہو جائیے, لیکن مولانا نے کہا کہ نہیں, مذکرین کو بھی اچھے انداز سے سنت کے مطابق تذکیر کرنا چاہیے, ان کو سیکھنا چاہیے تذکیر کا ڈھنگ بھی. اچھی بات ہے, کسی نے نہیں کہا, کسی تفکیر میں نہیں ملے گئی ہے. وہ ذکر آپ تذکیر کیجیے, نبی کو حکم ہے اور آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ تذکیر کرنے کے لائق بنیے. تب عوام کی شکایت کیجیے کہ لوگ اثر نہیں لے رہے ہیں, بلکہ یہ سوچیے کہ عوام ہمارا اثر جو نہیں لے رہے ہیں, ہمارے اندر تو کوتاہی نہیں, हमारे अंदर तो खोट नहीं है, चाचा हमारे अंदर बहुत फरमाते थे। जो मैं शुरू में आया देहातों में फतेहपुर, जो मैं बयान करता था बेलारी बीच हुआ था वैसी है, तो इधर नहीं असर होता था, तो मैं आकर के अफसुरदा हो जाता था कि मैंने तस्कीर किया, नफा क्यों नहीं हुआ। अब देखिए मिला कभी इधर में नहीं, हजरत की बात, मैंने तस्कीर किया ना, दीन की बात पहुंचाई, असर नहीं हुआ, मेरे अंदर एहसास नहीं। अपने इखलास की तस्दीक करते थे कौन, महाशाह रसुल्ला साहब। मैं खुद गया था, लोग कहते हैं बात बयान करें, सब देर हो जाती। कानपुर में पुरानों का जोर था, मैं भी गया था। अब पुराने आदमी मां सईद अहमद खान साहब थे, हमारे लड़के के बहुत दोस्ती थी, बहुत उसके साथ ही लिए रहते थे, हमारे लड़के मां सईद अहमद का साथ ही लिए रहते थे जाति पर। उन्होंने बहुत उमदा बात कही जमात के लोग से, ये देखो अगर किसी को तुमसे नफा पहुंच जाए, अगर तुम्हारी बात से किसी को नफा पहुंच जाए, तो ये समझो कि बहुत बासलाहियत थी जिसकी बिना पर नफा हो गया। ये सब बासलाहियत थी, समझ रहे ना, बासलाहियत थी इस बिना पर नफा पहुंच गया। अगर नहीं नफा हुआ तो कहो मैं बेसलाहियत थी, इस वजह से नफा नहीं हुआ। इसको बुनियादी बातें बयान किए थे उन्होंने, मुझको सब याद है अल्हम्दुलिल्लाह। हर बुजुर्ग की बात याद रहती है, अंदाजा होगा जो अपना छोटे भी कोई बात कहे है वो भी मुझको याद रहती है। अब मैं जरूर बयान करता हूं, उसका नाम लेकर बयान करता हूं। हमारे लड़का सईद है, बहुत जानते ही है, बहुत बात सराइए इसी मौसम अली में, उसको इसी मौसम ही कहते थे सईद को। रियाद में कहा सईद हमको फला जगह बुला रहे हैं, तुम चले जाओ अपनी जगह पर भेजा। और कहा तुम्हारे पास शेरवानी है कि नहीं, है या कहे, कहा नहीं ये शेरवानी पहन के जाओ तुम पहन, बयान करो रियाद में। तो उसकी एक बात है कि मैं ऊपर था वही छत पर, नीचे कुछ थे। मैंने कहा भाई मैं तो ऊंचा ऊपर हूं, जो चाहूं करूं बाद में। कहा अब्बा आपसे ऊपर अल्लाह है, अब तक बच्चे की मैं ऊंचाई पर हूं तो कोई नीचे वाले को मार सकता हूं, लेकिन आपसे ऊपर अल्लाह है। बिल्कुल बच्चा था, मैंने कहा ना मैं ऊंचाई पर हूं नीचे, समझ आइए उसी से मैं समझा गया सर। इंशाअल्लाह मकबूल है पूरे अरब ममालिक में, मकबूल बहुत मकबूल है, बहुत मकबूल है। कहता है अब्बा उन्हें लगता है आपकी तरबियत का असर उसको याद है। दस्तरखान पर पहले दस्तर कपड़े का होता था, मैं उस पर वो कबाब ये रोटी रख देते थे, हर भी नहीं दस्तरखान पर रोटी न रखो क्योंकि दस्तरखान इस लायक नहीं। दस्तरखान तो हड्डी उड्डी रखने के लिए, रोटी रखने की नहीं है। कहा मैं अरबों से मैंने बयान किया, अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब क्या कहता है कि अब्बा हमारे कहते हैं बच्चों को ये मुफर्रहुल कुलूब है, ये लड़के जो है मुफर्रहुल कुलूब का, अच्छा उनको इसी में ताजुब होता है, बहुत अच्छी बात। अजीज कह रहे थे हमने अपने मुदीर से कहा कि हमारे वारी ने पानी पीने में कहा चार घंटे तुम नालायक किए हो, अब मारा हमको। कहा अच्छा सड़क चौड़े पर एक तो तुम पानी पिया, एक तो तुमने सड़क का पानी पिया रास्ते पर, दूसरे खड़े होकर पिया, तीसरे तीन सांस में नहीं पिया, और एक चार चीज है इस पर बार मारा। बहुत खुश हुए अल्लाह ताला मोमिनीन को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक, और तस्कीर का भी ढंग इस पर मैं कर रहा हूं। वहां मेरे आदमी के नाम ले रहा हूं नहीं, ہمارے کہا تو کہیں کتابیں وزق کی اپنے متوجہ کیا ہم لوگوں کو کہ خالی دوسروں کو کہو گے, میں تقریر کر رہا تھا. اس کی بھی خیال ہے, وہ تو حضور کو کہا جا رہا ہے آپ مذکر ہیں اور حق ہے آپ جو تذکیر کریں. تو تب دیکھیے آپ پہلے خود اپنے اندر تذکیر کی صلاحیت پیدا کیجیے, تو خالی دوسروں سے مطالبہ نہیں ہو بلکہ اپنے سے اولا مطالبہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہنے کے لائق بھی ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہنا شام جو چاہے بول دیے. علم کی ضرورت ہے, ادب کی ضرورت ہے, علم کے لیے ادب کی ضرورت ہے. ایک من علم رہا دہ من عقل باد, ایک من علم رہا دہ من عقل باد. اب میں آگے بڑھا رہتا ہوں, سد من ادب باد. ایک من علم کے لیے دس من عقل کی ضرورت ہے, اور دس من عقل کے لیے سو من ادب کی ضرورت ہے. ادب تمہارے جو جس کو تم کہہ رہے ہو, کیا معلوم کہ تم سے وہ بڑا ہو. بس وقت اللہ جا العامہ ما یدری کے لال لہو یا ذکر او یا ذکر فتن فو ذکر اما من استغنا فان دلو تصدا. ہی کافلوں کے پیچھے پڑے ہوئے یہ طالب علم رو رہے ہیں, منتظر ہیں آپ کے خطاب کے. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ حضور کا کلام ہوتا تو اس چیز کو ضرور ہدف کر دیتے ہیں, لیکن خدا کا کلام یہ دلیل ہے کہ خدا کا کلام ہے. جان سکتے نہیں زبردست, آپ کو ہم نہیں جان سکتے. اوس وقت اللہ انجا العام عما یودی کا لال ہو یز کا اور یز کرو فتن فہو ذکر اما منیش تاگنا فانتر تصدا. ان کے پیچھے پڑے ہوئے نالائکوں کے اس سردارا نے قریش اپنی جگہ پر ہے, نہیں مانے جہنم میں پھینک دوں گا ان کو. لیکن یہ نابینا جو آیا ہے علمی یا رسول اللہ ہم کو سکھائیے, اس کی طرح آپ متوجہ ہوں. کہتے ہیں اصول کے اعتبار سے لکھا علماء نے یہی تھا کہ وہ بڑی چیز کی طرف ہدایت کرنی تھی اور تعلیم کرنی تھی وہ مقدم. اللہ نے کہا یہاں یہ سب نہیں چلے گا, یہاں ہمارا چلے گا, ہم کر رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو. یہ دار جہنم میں جائیں گے تو آپ کو کیا پرواہ. یہ تعلیم نابینا کہہ رہا ہے علمنی یا رسول اللہ. اب تو اللہ جا العام عما یذکرہ او یذکر فتن فہو ذکر اما من استغنا فان دلو تصدا وما علیک اللہ یذکر. آپ کو کیا پڑھیے وہ ہے ہدایت حاصل کرے یا نہ کرے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آپ تذکیر کیجیے. آپ دشمنوں کے پیچھے کیا پڑے, مخالفین ہیں یہ, اگر نہیں مانتے ہیں تو آداب کہتے ہیں احباب جو حاضر بادہ چاہا جاتا. آپ کہتے ہیں مخلصین بیٹھے ان کی طرف توجہ کیجیے, یہ دشمنوں کے چکر میں کیا پڑے. یہ تو کہیں گے آپ کو لان تان کریں گے, اگر اس میں آپ پڑھیے گا تو اپنے کام سے غفلت ہو جائے گی. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ان سے ڈریے نہیں, رزاق میں ہوں, میں روزی دوں گا, ان کی کوئی پرواہ مجھ کو نہیں. نہ آپ پرواہ کیجیے. لکیر فہن نزدیک طرف ما خلقت الجن والانس ليعبدون. بارہ تذکیر بہت بڑی چیز. اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مذکر بنایا. تو حضرت ماں ابرا گھر سے بات امرود امرود الہ آبادی امرود. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ الہ آبادی امرود ہے. یہاں یہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کو ظہور ہو گیا ہو, تو میں یاد دلا رہا ہوں کہ آپ الہ آباد میں الہ آباد کا امرود بک رہا ہے. گھر والے مانگیں گے کہ الہ آباد گئے تھے امرود لے آئے تحفہ کے طور پر. اس وجہ سے میں یاد دلا رہا ہوں اپنے گھر باہر کے لان تان سے بچنا ہو تو ہمارا امرود لے جائیے وہاں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لڑکا بڑا ہوتا ہے اس کے رزق کی طلب ہوتی ہی نہیں, باپ کو کمائی کی طلب ہوتی ہے. اور پھر کمائی کے بعد بھیج بھی دے تو کھلائے گی ضرورت, کھلائے گا کیسے. میں معذور ہوں, کہتا ہوں کہ بچھاؤں دسترخوان, بچھانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں. سب کچھ ہو وہاں, وہاں कोई आएगा खिलाएगा तब तो खाऊंगा, मालूम है मेरा बाप कहता हूँ, समझ लीजिए पानी भी पीने के लिए मोहताज मैं नहीं पूछ सकता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझको मैं इनसे रिस्क कभी तालीम नहीं हूँ, और ये भी नहीं तालीम है कि मेरा हाथ धुना में ये दस्तर खान दिशा में, दोनों की नफी कर दी अल्लाह ताला ने, है कि नहीं। माँ उरीद मिन रिस्क माँ उरीद आई यू तेमून, हमको खाना खिलावे दस्तर खान बिछावे हाथ धुना, इसकी भी जरूरत मुझको नहीं है अल्लाह बेनियाज। अल्लाह ताला की ये दीन है, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से दीन को जारी रखे, कुछ लोग रहेगा मुदक्किर फिर नजदीक रहा। तो मस्जिद में जब जाओ तो क्या कहो, हम जलील से मुलाकात करने के लिए आए हैं, जलील से क्योंकि ये अल्लाह का घर है। और दूसरी बात ये कही कि आप अल्लाह के घर की तामीर के लिए आ रहे हैं, इन नमा यावर मई कहा है नहीं बड़ी आय, हाँ कौन तामीर करता है, जो नमाज पढ़ेंगे वही तामीर। तो आप हमारे घर के देखिए दूसरी बात हो गई है कि आप हमारे घर के तामीर कुरिंदा, क्योंकि अगर आप न रहें तो वीरान हो जाएगी, हमारा घर वीरान हो जाएगा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर आप ना आवे तो हमारा घर वीरान हो जाएगा। इस वजह से अल्लाह ने फरमाया कि जो मोमिन है वो अल्लाह के घर की तामीर भी करते हैं। इस नियत में जाइए कि अल्लाह के घर को हमको लीपना पोतना कोई बात हो करे बात करेंगे। ये तीसरी बात है कि अमल बिल मारूफ नहीं मुनकर करेंगे, वहां जाके तबलीग करेंगे, दावत पेश करेंगे, मौका होगा वहां अल्लाह के बंदे मौजूद होंगे, ठीक है जी। और बहुत सी बातें दस है भाई, दस का तर्जमा हो जाता है अमल बिल मारूफ नहीं मुनकर किए जाएंगे, दोस्तों से मुलाकात होगी, और भी दस है तो एक बार पढ़ा थोड़ा सा तर्जमा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये दोनों ठीक है ना, ये दोनों ठीक। तो बात ये हुई है अल्लाह अकबर याद भी क्या है, अभी अमेरिका से रात अमेरिका से बहुत भय 4,000 मुरब्बे में वो काम कर रहे हैं, मोरी तमीमी अफगानिस्तान के हैं, यहाँ आए थे वो बहुत हकीम साहब के खलीफा हमारे, हमारा राज कल जो आपने जुमा में बयान किया, लेकिन खुदा में कहता हूँ कि मैं अपने ऊपर लाल कर के मैं बयान नहीं कर सका इसको, जिसे मुझे बयान करना चाहिए था नहीं बयान किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मौलाना हमने जुमा का बयान सुन लिया, मुझे पहुंच गया होगा उनके पास परवाना, कहा इतना उनका बयान किया उसी वसी याद आ गए, वो कह नहीं सकता, बहुत लज्जत बहुत मजे, मैं अब जा रहा हूँ पांच जगह से आप ही की बात नगर करता हूँ, पढ़ाने में भी आप ही की बात, आए थे कई दिन रहे कई दिन थे, बल्कि मस्जिद का इफ्तिताह उन्हीं से हुआ है इस मस्जिद की, क्योंकि वो आते थे बैठ जाते थे उठते ही नहीं थे, अब वो तो अमेरिका से आए हैं तो कैसे उठेंगे, इस वजह से मैं देर जो हुई मैंने कहीं चिंता करे उठेंगे तो है नहीं, मालूम क्या हो जाएगा मुझको, इस वजह देर हुई कहा ना ये चिंता कर लो फिर आ जाएंगे, कब तक कब उठता मैं, इस वजह देर भी हो गई मुझको, तब देखा मैंने कि कब तक बैठेंगे, बस शुरू किया उसी वक्त बयान किया, उन्होंने भी बयान करना शुरू किया, हदीसें सुनाई बहुत हदीस पढ़ते ही चले जाते थे, मुहदीस है बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं बुखारी पर पढ़ा, फिर बुखारी की उसके दस्तबंदी के लिए गए हैं दूसरे मुल्क में, दूसरे अरे वही अमेरिका का कोई शहर है, उन्होंने कहा इस वजह से मुझे ख्याल भी अगर ख्याल भी नहीं आता, कहा कि आपने जो नियत पर बयान किया बहुत हमको फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ, कई मरतबा का बहुत फायदा हुआ, ये तो पूरी तकलीफ रखते ही हैं, सब जाता है उनके, मुझे ये ताजुब है कि जुम्मा बयान गया उनके यहाँ कैसे पहुंच गया, इन उपादेश आला है मुझे हमको समझ में आता कैसे कैसे पहुंच जाते हैं, अल्लाह ताला अल्लाह ताला हमको भी समझ दे और दीन को सही तरीके से पेश करने की तौफीक अहमद अपना मेरा यही। अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया, तमाम चीजें जो दावत तबलीग जिस दावत ही के तो भेजा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावत ही के भेजा है, इल्काए निस्बत के लिए भेजा है, अब्दियत को सिखाने के लिए भेजा है, मोहब्बत को पढ़ाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए भेजा, लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा कराओ, صاحب فتح الباری کہتے ہیں محبت اللہ علی قسمین، اللہ کی محبت دو قسم پر، وہ کسی بدلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اسے بیان کیا تھا وہاں پر، بہت علماء تھے، بعض منکرین میں سے بھی تھے، یعنی مطلب کہ ہم لوگوں کے منکرین میں سے. کہا بھائی مولانا داس صاحب کہہ دیا محبت اللہ علی قسمین، اللہ کی محبت دو قسم کی ہے، ایک فرض ہے ایک نذر مندوب ہے. اتنی محبت جس سے احکام شرعیہ ادا ہو، فرائض کم سے کم، اتنی محبت پیدا کرنا فرض، ہر فرض کا فرض ہے. یہی میں سنانے والا تھا جماعت کے احتسام حسن صاحب نے لکھا، میں نے کہا پہلے اسی سے پھر سنا دوں گا، وہی دیکھا میں نے. محبت اللہ علیہ قسم، اللہ کی محبت دو قسم پر ہے. وَكَذَلِكَ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ کی محبت دو قسم پر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دو قسم پر. ایک فرض ہے، کس کو معلوم ہے فرض؟ محبت ہے لیکن انہیں معلوم ہم فرض ادا کر رہے ہیں. ایک تھے، ہم نے قدیم سنا حضرت سے، ایک سامنے ایک عالم سے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں محبت فرض ہے، حدیث ہے کہ ماں باپ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، تو وہ تو ہمارے اندر نہیں ہے، پھر ہمارے اندر ایمان نہیں. دیکھیے میں نے خود حضرت سے سنا، ماں شاہ سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے تو ہم بے ایمان ہیں. حضور فرمانے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ سے زیادہ محبت کرو، بلکہ اپنی ذات سے بھی محبت، یہ کیفیت ہم کو نہیں آتی ہے. تو خاموش ہے، خالی جواب دیا. اس کے تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگے، تعریف کرنے لگے، عالم تھے حضور، ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تھے ایسے تھے، بہت دیر تک دے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے والد بھی ایسے ہی تھے. کہا جی مولانا، حضور کا ذکر کر رہے تھے، والد کا میرے کیا ذکر ہے؟ کہا دیکھو سمجھ نہیں آئے کہ حضور کی محبت باپ سے زیادہ ہے، یہ حضرت کی بات ہے. بس میں نے سنا خود حضرت سے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے مست تھے، اور جب کہا آپ کے باپ بھی کچھ تھے، بہت بڑے آدمی، کہا جی چھوڑیے میرے باپ کا کیا ذکر ہے، حضور کا ذکر کرے تھے وہی کیجیے، میں باپ کا ذکر نہیں سنیا. کہا معلوم ہو گیا نا کہ آپ کو اماں باپ سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اچھے سے سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین قویم کو سمجھنے کی توفیق محمد اللہ. اب یہی دیکھیے، اب جاتے وقت بڑا اثر تھا مجھ کو، مجھ سے نارائے اس بات کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اتنی کتابیں آئی کی ہیں، جو کتاب دیکھتا ہوں مولانا امداد علی صاحب کی، میں لکھ بھی دیتا ہوں ان لوگوں سے، کہتا ہوں بہت سی کتابیں آپ کی حال ہیں ان کو، ہزار ہزار روپئے. اب اچھی نیت سے پہلی صاحب جو مام سنائے میں نے، وہ اسے تو آئے تھے، وہ چل گیا نیت پر. بہت اور کتابیں بھی ہیں، انہیں کی کتاب جن کی ہے یہی ہے اللہ اسکندری کی، بہت سی کتابیں لائے آپ. مہارا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی نیتوں کو درست فرما دے. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کو تصحیح نیت کا بہت خیال تھا، نیت کی تصحیح. خود حدیث میں آئے کہ جو نماز پڑھو تو کیا مباحثہ کے لیے نہ پڑھو گی حدیث، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھو. یہ نہ سمجھو کہ ہم اس طریقے سے مناظرہ کریں گے، مساوہ کریں گے، اس کو منع کیا ہے. اس نیت سے نہ پڑھو، اس نیت سے پڑھو. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. عمل کے لیے پڑھو، دوسروں سے منازعات کے لیے یا مناظرے کے لیے نہ پڑھو. یہ ہے پوری حدیث موجود. بارہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح نیت سے پڑھنے پڑھانے لکھنے پڑھنے بولنے جاننے سب نیت کی تصحیح. اگر نیت کی تصحیح ہے کھانے میں، وہ عبادت ہے. اگر نیت کی تصحیح نہیں ہے نماز میں، نماز نہیں ہوگی ماں پھینک دی جاتی ہے کہ نہیں، حدیثوں میں آتا ہے یہ، بہت سنوں گی نمازوں کو اس کے پیارے پر پھینک دی، یہ نماز ہے تمہاری ہے، نماز تو ہے یہ نماز کی حقیقت نہیں ہے. قد افلح من تزکا، اس کے اندر تزکیہ نہیں ہے، اس کے اندر سن ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان کے لیے تو ول ہے جو نماز میں سہو کرتے ہیں، نسیان کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا کیا نہیں، یہ تو ویل. بہر اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے، دین پر عمل کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. کوئی مستثنی نبی بھی مستثنی نہیں، نبی بھی مستثنی نہیں. یہی بہانہ کیا تھا ابلیس نے عرش آسمان پر اسے عرش بچھایا, فرش پر فرش بچھایا, اور کہا میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تکالیف آتے شریعت سب معاف ہو گئی تمہاری, میں اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں. ایک عاری تھی اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانی, یہ کون ہوتا ہے کہنے کے لیے, یہ کون ہوتا ہے کہنے, یہ حضور سے جب تکالیف شریعت معاف نہیں تو یہ کون ہوتا ہے جو کہے کہ ہم لوگ تم سے. کہا معلوم ہوتا ہے یہ ابلیس ہے. گاچا کہا لعنت اللہ, تم پر لعنت ہو, وہ فوراً دھواں بن کے اڑ گیا. فوراً جب کہا دھواں بن کے اڑ گیا. پھر کہا اس نے کہ تم کو تمہارے علم نے بچا لیا, کہا یہ دوسرا حربہ ہے میرے اوپر. کہا نہیں میرے علم نے نہیں بچایا, کہا اللہ رب العزت نے بچایا, مجھے علم نے نہیں بچایا. جواب کیوں, یہ دوسرا حربہ تھا, پہلے وہ تھا, یہ دوسرا کہ علم پر اپنے اتقار بھروسہ ہو جائے. کہا نہیں یہ حربہ, اس کے بعد تم کو علم نے بچا لیا. اس کے بعد کہا اس نے کہ اس طریقے سے میں نے معلوم کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا, دھوکے میں میرے آگے تم ایک ہو کہ تو علم سے بچ گئے. کہا نہیں علم سے نہیں, اللہ کے فضل سے بچے. اس وجہ سے ہر وقت اپنے نگہداشت بھی رکھنی چاہیے. اللہ سے ہم قریب ہو رہے ہیں کہ دور تو نہیں ہو رہے ہیں, دور سے اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے اپنے دعا بھی کرنا چاہیے. نفس کے مار سخت جا, نفس کی مار بہت سخت ہے. قد افلح من زکا, قد افلح من تزکا, پڑھیے ابھی میں قد افلح, فلاح پائی جسے تزکیہ کیا, سب سے پہلے اس کی نیت ہی دی ہے. تزکیہ ہی نیت پہلی چیز ہے, ہر عمل سے پہلے نیت کی تزکیہ ضروری ہے. نیت ہی کے بعد اس عمل کا وجود نیت کے بعد ہی ہوگا اور ترقی بھی اسی سے. اس میں نیت کی تصحیح کی ہمارے بزرگان بہت کوشش کرتے ہیں. نیت بھی اس طرح نیت سے رہو گے حج کرو گے حاجی ہو گئے, نیت سے علم حاصل کرو گے تو عالم ہو گئے, نیت سے کسی بزرگ پاس آؤ جاؤ گے تو صالح ہو گئے, اور نہیں تو کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں. اللہ کی نیت بہت بڑی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو در ارادہ با صادق اے فرید, در ارادت با صادق اے فرید, تا بیابی گنج عرفانا کلید. ارادت کو درست کرو تو معرفت کی کنجی تم کو مل جائے گی. در ارادت با صادق اے فرید, تا بیابی گنج عرفانا کلید. یہ میں سنانا چاہتا ہوں, بات تو ہو گئی, تھوڑا سا سنا دیتا ہوں تاکہ اس کا بھی ایک حق ادا ہو جائے. فرماتے ہیں اب آیت اور آسانی دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کام شروع کیجیے, ہم آسانی دیں گے تم کو ہر اس کام کے لیے جو سہولت و فلاح کا ہے. کام کیجیے خلوص سے تو سہولتیں پیدا ہو جائیں گی. مولانا عبدالغنی صاحب ہے کہ ماں تھانوی یا ماں شاہ رسول اللہ صاحب دونوں گئے, ماں تھانوی گیا, کہا اخلاص سے کام کرو تو کام ہوگا. یہ دونوں رکھتے ہیں, ماں عبدالغنی صاحب بھی ہیں, بہت اچھا جملہ ہے مجھے بولنا, بس اتنا تو یقینی ہے کہ اخلاص سے کام کرو. ماں عبدالغنی صاحب ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے کام کرو تو کامیابی ہوگی, اللہ کام لے گا, کام ہوگا. اخلاص سے کام کرو تو کام ہوگا. اب یہ اخلاص ہے, یہ تم کو ہر اس کام کے لیے جس کے مجھ سے, اور آسانی دیں گے تم کو ہر اس کام کے لیے جو سہولت و فلاح کا ہے. اس بات سے وحی الہی بھی محفوظ ہو جائے گی اور اس میں کوئی مشقت تم کو نہیں ہوگی. پھر ان علوم و معارف کے اثر سے قلب اور معرفت اور محبت کے آسوار رونما ہوں گے. جب کام کرو گے تو یہ ہوگا, یہ حضور فرما رہے ہیں. پھر ان علوم و معارف پہلے سے چلا رہا ہے, پھر ان علوم و معارف کے اثر سے قلب و معرفت و محبت کے آثار رونما ہوں گے. اسی وقت یہ کہ محبت معرفت دونوں الہی مقصود منصوبی و ہدایت ہو. محبت و معرفت کے خود بدے مشائخ نقشبندیہ کی پوری بنیاد اسی پر ہے, وہ یہی کہتے ہیں. الہی مقصود من تو ہی ہے, آپ ہی ہمارے مقصود ہیں. محبت و معرفت دونوں جمع کر لیا یہاں بھی الحمدللہ. محبت و معرفت دیئے, صرف محبت کافی نہیں ہے, معرفت نہیں چاہیے. صرف محبت ہو تو بے لگام کا گھوڑا ہے, جانے تو وہ پسا دے گا. ایمان ابو کے ساتھ ساتھ معرفت جو ہوگی کر لے معرفت, اور عبادت کا وہ ذوق و شوق ہوگا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور چین ہو جائے گا, اور امت کی اصلاح اور ملک کی ترقی اور عظمت کے وہ طریقے بھی آسان کر دیے جائیں گے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کے ملک تاریخ عالم میں عظمت و بلندی کا پیکر ہوں گے. اگر ایسے لوگ پیدا ہوں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور کامیابی کی راہ میں جو مشکلات پیش حال ہو سکتی ہے ان سب کو دور کر دیا جائے گا. باہر کا آپ پر جب انعامات فرمائے گئے ہیں تو دوسروں کو بھی ان سے باہر ان کے بعد بھر کر بات طویل ہو رہی ہے, یہ بھی دیکھ رہے ہیں طویل ہو رہی ہے, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بس ختم کرتا ہوں. باہر کا آپ پر جب انعامات فرمائے گئے ہیں تو دوسروں کو بھی ان سے فائدہ آپ کیجیے, اور اپنے کمالات سے دوسروں کو بھی باکمال بنائیے. اپنے کمالات سے دوسروں کو بھی باکمال بنائیے, جس کی شکل یہ ہے کہ آپ بار بار سمجھاتے رہیے, سمجھانے سے نہ چکیے, ایک دو نہیں دو مرتبہ دو مرتبہ سمجھاتے رہیے. جن کی شکل یہ ہے کہ آپ بار بار سمجھاتے رہیے. مام اب آتے تھے برابر تو ککا سن کے جاتے تھے, پھر غلطی تو رہی آتی تھی, یہ نہیں کہتے میں ڈانٹا ہو کہ پہلے میں کہا نہیں کیا, پھر وہی جتنا پہلے کہا تھا وہی اسی انداز سے, کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے, کبھی نہیں کہا. ہاں جی وہی بات پر گرفت ہوتی تھی ان کی. چلیے, اور اپنے کمالات سے دوسروں کو بھی باکمال بنائیے, جس کی شکل یہ ہے کہ آپ بار بار سمجھاتے رہیے. اگر سمجھانا اور نصیحت کرنا ان کو فائدہ پہنچائے, اگر سمجھانا اور بالکل مٹ چکے ہیں بے صلاحیت ہو چکے ہیں تو دوسری بات ہے. اور کمال شفقت کے بعد بار بار کے افہام و تفہیم اور نصیحت سے ہرگز آپ نہ اکتائیے, نہیں سمجھتا پھر کیجیے, یہ کریم کی بات ہے. اور کمال شفقت کے بھائی بار بار کی افہام و تفہیم اور نصیحت سے ہرگز نہ اکتائیے. اگر کوئی آج نصیحت نہیں قبول کر رہا ہے تو بہت امید ہے کہ ان قریب نصیحت قبول کر لے گا. آج کا ترجمہ یہ سب اشتہدار جو مطلب کہا نہیں سمجھے گا, ہٹاؤ, یہ بار بار کر رہے ہیں. قریب بار بار تو بہت امید ہے کہ ان قریب نصیحت قبول کر لے گا. ہر وہ شخص جو ڈرتا ہے کیونکہ خوف خدا باہر قید انسان کو درست راستے پر لا ہی رہتا ہے. خوف خدا اگر ہے آج نہیں کل وہ آ جائے گا راستے پر, اور کسی نہ کسی پر ضرور وہ ہدایت قبول کر لیتا ہے, اور یہ نصیحت اور پیغام ہدایت سے وہی شخص دور رہتا ہے اور بچتا ہے جو بہت ہی بدبخت اور بد نصیب ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے, اور اس نصیحت اور پیغام ہدایت سے وہی شخص دور رہتا ہے اور بچتا ہے جو بہت ہی بدبخت اور بد نصیب ہو, جو جہنم کی بڑی آگ میں داخل ہوگا. وہ بھی سن لے, اور وہ جہنم کی بڑی آگ ایک ایسا شدید عذاب ہوگا کہ پھر اس میں نہ تو مرے ہی گا اور نہ جیے گا. کہ مر کر ان مصائب سے مرے گا, مصائب دور ہو جائیں گے, نہیں مرے گا بھی نہیں, اور نہیں زندہ رہے گا کہ زندگی کوئی راحت اور چین اس کو نصیب ہوگی. تو یہ ہے انجام اس بد نصیب بدبخت کا جس کے مقدر میں دوزخ کی آگ لکھی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ کہاں وعظ و نصیحت کے طرف کان لگائے گا, کہاں لگا, اور کہاں اس کو عبرت ہوگی اور خدا کا ڈر ہوگا کہ وہ اپنا انجام سوچے اور فکر و نافرمانی سے باز آئے. ہاں جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور اپنے انجام کو سوچے گا وہی اپنا رخ سعادت کی مندی کی طرف لے جائے گا. اس لیے بس یہی ضابطہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ بے شک کامیاب, یہ ضابطہ तय हुआ कि बेशक कामयाब वही शख्स हुआ जिसे पाकी हासिल की, जो कोशिश किया, मुजाहदा किया, कल उनको पाक साफ कर गया, वही मुजाहदा है। इनको अब छोड़िए, ही नहीं आएंगे इधर। लेकिन अपने नसीहत और मौजत का काम जारी रखी। वही शख्स हुआ जिसे पाकी हासिल की, हर किसी की जाहिरी बातें, जाहिरी और बातें, हिस्सी और मानवी गंदगी और निजासतों को दूर करके इस तरह की, न उसके अमल में कोई गंदगी और बुराई बाकी रही, न अखलाक में, न जाहिर में, न बातिन में, न कल में, इतकाद में, अमल की तहारती फौज फराग कर लिया इस तरह, और लिया उसे अपने रब का नाम और उसे नमाज पढ़ी। पद अफला मन दक्षा, पद खाब मन दक्षा। बस आगे है, बस अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल की तौफीक दे और हर किसी में खैर और भलाई अता फरमाए, सआदत कुबरा से हम सब लोगों को मुशर्रफ फरमाए, इनात तमर्रुद सरकशी जो आम हो रही है, अल्लाह हम से, हमारे बच्चों से, हमारे लोगों से इस चीज को अल्लाह दूर फरमा दे, तवाज़ु इंकिसार और क्या है फनाइयत नेस्ती, पहला कदम क्या है अपने कदम पर रखो, नफ्स पर रखो, दई नफ्स वताल। अल्लाह ताला कहे अल्लाह हमको बुला लीजिए, फरमा दई नफ्स वताल, छोड़ो नफ्स को और आ जाओ, हम रुकावट थोड़ी ना, बस अपना छोड़ के आओ, कहीं बड़े आदमी के जाइए, अब ले देख जाएंगे मानेगा वो, क्या जो अपना चीज लेके जाइए, यहां से यहां रहने की जगह नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत किबरियाई का मालिक है, अजमत का वो मालिक है, साहब अजमत वो है, इस वजह से उसकी तरह आपको रियायत करनी ही पड़ेगी, बगैर इसके कामयाबी नहीं होगी। अल्लाह हम सबको तौफीक मेहनत फरमाए, दुआ की अल्लाह ताला अपने फजल से हमारे नफूस का तज़किया फरमाए और फलाह के जो दरवाजे हैं और जो रास्ते हैं अल्लाह ताला उसी रास्तों पर जाने की तौफीक, उन्हीं दरवाजों से दाखिल होने की तौफीक मेहनत फरमाइए। अल्लाह ताला अपने फलाह से, आफियत से, चैन से, हिदायत से हم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم۔